ହଉ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତାହେଲେ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆକୁ ରେକର୍ଡ କଲି, ତାକୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ କଲାବେଳକୁ CC ବାଇ SL ଲାଇସେନ୍ସରେ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରେ, ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଟିକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ନାଁ, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁ ହୋ ଭାଷା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ସେ ଯେଉଁ ଆର ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବି, ଯେଉଁ ଲିପିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ହଁ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ସିଂକୁ, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁଲଙ୍କର। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ହୋ ଭାଷାର ଲିପି ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି କାମ ରହୁଛି ମୁଁ କରୁଛି କାମ, ଆମ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମଙ୍ଗଳବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତୁ, ଯେ ୱାରାଙ୍ଗଚିତି ଲେଖାରେ ଯେଉଁ ବହି ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବନାଗରୀରେ ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରେ ୱାରାଙ୍ଗଚିତି, ମାନେ ୱାରାଙ୍ଗଚିତି କହୁଛି, ଯେଉଁ ହୋ ଭାଷା ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କେବେ? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା ତ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ସେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖି ହେଲାନି, ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଇଂଲିଶରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, କି ବଙ୍ଗାଳୀ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଇଭେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ବେଶୀ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ରହୁଛି ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେ ଭଳି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଉନି, ଇଂଲିଶ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଳ ନାହିଁ, କି କିଛି କିଛି ଅଣ ନାହିଁ, ଅଳ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେଭଳିଆ ଆମର ହରେ ବେସିକାଲି ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ନାହିଁ, କି ଯେମିତି ଠ ଥ ଫ କ ଖ ସେଭଳିଆ ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ବେସିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାରେ ହାଫ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଥାଏ, କର ହାଫ୍ କ ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ବେଶୀ ହୁଏ ଆମର, ସବୁଥିରେ ହଁ କରିବାକୁ ପଡେ, ହଣ ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ ପଡେ, ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେସିକାଲି ରହୁଛି। ହଁ, ହଣଥର ୟୁଜ୍ଟା ଆସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍, ନହେଲେ ଆମର ବିସର୍ଗର ୟୁଜ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ, ହେଲେ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କାଞ୍ଞା ଆପେୟା ଆଲିଆ ଏ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସଟା ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯିଏ ବେସିକାଲି କିଛି ଜାଣିନଥିବ ସେ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣୁ ଯେ କିଛି ଜାଣିନି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଭାଷାଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଟା ଶୁଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଟା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲି। ଆମର ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ଲିଟରେଚର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଟା ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଜଣେ ହୋ ଭାଷୀ ଲୋକ ପଢୁଛି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ନା ବୁଝିପାରିବନି? ହଁ, ସେ ବୁଝିପାରିବ, ତ ସେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ ଯୋଉଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ କହିବନି, ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ଆମର ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ତାର ଇଏ ଗୁଡା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଗୁଡା ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବେ ସେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଷା ଲୋକ ବି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଏଇ ଏକା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ, ମାନେ ସବୁ ଭାଷା ଆଉ ସବୁ ଲିପିରେ ରହିଛି, ମାନେ ସେଇ ନେଟିଭ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଅଲଗା ଲିପିରେ ଲେଖାଗଲା ଏ ଅସୁବିଧା ରହିବ ଯାହା ହେଲେ ବି, ନାଇଁ କି? ହଁ, ଟିକେ ରହିବ, ବେଶୀ କିଛି ରହିବ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ, ସାନ୍ତାଳରେ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଅଦର ଆମର ମୁଣ୍ଡାରୀରେ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣିଛି ସାନ୍ତାଳରେ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡାରୀରେ ବି ଜାଣିଛି, ମୁଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଭାଷାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଆଉ ଅଦର ଗଣ୍ଡର ବି ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ LGR ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ କ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ଖ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ଗ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ଘ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଜ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ଏତିକି ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର ଯେଉଁ ପୁଡ଼ା ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ବ ପେଟରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହୋ ଭାଷା ପାଇଁ ଦରକାର କି? ବା ଏବେ ଯାଏଁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି କି ଏବେ ଯାଏଁ? ବା ହୋ, ବା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାନେ ହୋରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କି? ଇଏ ତ ପାଇନୁ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେଭଳିଆ ଲିପିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୟୁଜ ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲିପି ଆମେ ୟୁଜ କରିନୁ, ଆଉ ଯଦି ବା ୟୁଜ କରାଯାଏ ଆମେ ବି ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଭଳିଆ ହବ ତ ଦେନ୍ ଏଟା ବି ୟୁଜଫୁଲ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଟାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏହାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଟା ଏଭଳିଆ ହବ, ଆଉ ସେଟା ଆମ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ କି ଏଇଟାର, ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ବ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଓ। ଓଟା ଧରନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ ହେଲା କି ୱେବ ହେଲା, ତାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଓ ତଳେ ଯୋଉ ବ ଫଳା ଦେଇକି ଲେଖା ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଓ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ହୋ ଲେଖାଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ, ହୋ ତ ୱାରାଜିତରେ ଲେଖାଗଲାଣି ଏବେ ସବୁଠି, ଯଦି ଲେଖାଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ହୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନା ଆଠୁ ଅଧିକା ଦରକାର? ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ ହିଁ, ଯେହେତୁ ଓ ଆଉ ଓରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆମର ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଓ ଆଉ ଓରେ, ଓରେ ବି ସାନ୍ତାଳରେ ତ ଆହୁରି ବି ସାନ୍ତାଳରେ ଆହୁରି ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ରହିବ, ସେଟାକୁ ବେଲ୍ଧା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଆସେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେବେ ସେବେ ଜାଣିବା, ତ ୟୁଜ୍ ସେଟା କରାହେଇନି। ହଁ ନାଇଁ, ସେ କ ଖ କ ଘ ସେ ଚାରିଟା ହଉଛି ପର୍ସିଆନ ଆରବିକ, ଆଉ ବାକି କେତେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା, ସରି ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ କହୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ ଭାଷା ଯେତିକି ରହିଲା ହିବ୍ରୁ ହେରିକାରେ, ସେସବୁରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ହୋରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଏମିତି ଶୁଭିବ ଟିକେ ଖ ଘ ଏମିତି ଶୁଭିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ କହିନି ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ କେବଳ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସେଇଠୁ ତାକୁ ଖାଲି ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଏଭଳିଆ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କାଳେ ହୋରେ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି କି କିଛି? ନାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ବି, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁ କିଛି କିଛି ଲିପି ଗୁଡା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଏଥିରେ, ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ କରିକି ଆମେ ବି ଆଗେ କରିଦେଉ, ଲେଖା କରିଦେଉ, ଲେଖିଦେଉ, ତ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଇଏ ଗୁଡା ଲିପି ଗୁଡା। ସେଇ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଲାଟିନରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଲ ଏଲ ପାଇଁ ଳ ପାଇଁ ଏଲ, ଲ ପାଇଁ ବି ଏଲ, ଳ ପାଇଁ ଆମେ ର ଆର ଲେଖିବା ନା ହଁ ଡି ଲେଖିବା କି ଆଉ କଣ ଲେଖିବା, ଆମେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ ତା ପାଇଁ କଣ ଲେଖିବା, ଆମର ନ ଅଛି ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏନ ଲେଖିବା ନା ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆରେ ବି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ। ହଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛି ଳ ଅଣ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ବି ଅଛି ଅଳ ଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କଲେ ବେଟର ହବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ତ ହଁ ସମସ୍ତେ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିବି ସି ସି ବାଇ ଏସ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବି, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ।